Hein, Nico, dieu de la guitare. Polina mama, zala se wangai, zamba salayo, kito kompona bato. Levno yozu wangai, kozonga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Na kati ya tolo nangai lalisa miso poyo lakisa tozwili panda polina mama zana se wangai zamba salayo kitoko mpona bato lelo yozu wangai Kozonga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Kota na kati ya tolo nangai, lalisa miso, koyo lakisa, tozuni panda. Kombona yo ebandi na pe esuki na e kasi wana na bandi se boli Polina mama sala se wangai zamba sala yo kito kompona bato Leno yozu wangai, kozonga simate, mbelu mama, bolingo ya motema. Kota na kati ya tolo nangai, lalisa miso, poyo lakisa, tozwili panda. Atako yo boingai, Wazalika kasuveni ya bolingo Kasi na motema nangai